الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 113, 114, 115, 116, 117. سلور مسيبارا سورة آل عمران آيات نمبر 113, 114, 115, 116. د دینه مخک سبق کی الله پاک او فرمایل ک چرته دی یهودو په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وی، نو الله وی ما به دی ته دو اجرونه ورکړي. یو اجر به مې د دې ورکړو چې دوی هغه مخک پیغمبر باندې موسی علیه السلام او تورات باندې ایمان راوړی، د هغې هغه اجر او ثواب به مې ورکړی، او بیا په دې پیغمبر باندې چې ایمان راوړی وی نو الله فرمایي جدی اجر و ثواب بمین مرکڑ. خدا نامراد قوم بد نصیب قوم چی دی با پیغمبر علیہ الصلات و سلام باندې ایمان رون نر. دغه مخ کی سبق کی د یهود دغه مذمت بیانې ده. دینم سبق کی الله پاک د بازی اغه یهود مدح او صفت کوي، داوی تعریف کوي چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې په حضرت موسی علیه السلام او په تورات باندې ایمان، او چې کله پیغمبر علیه السلام راغی نو بیا په ده باندې ایمان راوړ. په هغه یهودو کې بعضې علما کرام د تورات عالمان مفسرینو لیکلي دي دا آیاتونه چې اوس مونږ وایو دا د هغوی په شان کې نازل شوي دي، لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، دغرنگ حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثعلب بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا صحابہ کرام دا یہود مخکی خو چې پیغمبر علیہ السلام راغی نو په ده باندې ایمان راوړ. نو الله نن دا هغوی تعریف کړ. بعض علماو لیکلي دي چې د نجران بعض یهودو پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړی، او هغه څلوېښت کسان. د حبشي بعضې اهل کتاب و هغه دوه دیرش کسان، او دیرش کسان د روم نه د اهلي کتابو هغوی ایمان راوړی. یعنی د هغوی په هغه مخکې کتابونو باندې ایمان، بعضې نسواره و بعضې یهود، او چې پیغمبر علیه السلام راغی نو په ده باندې ایمان راوړ. نو دا خدای پاک نن دې سبق کې د هغوی تاریخ بیانوي. الله وایي دا د هغه نورو یهودو په شان نه دي، هغوی سره زه نه برابروم. الله فرمایي ځکه چې دوی هغه کتاب هم ومنه، هغه پیغمبر هم ومنه، په دې پیغمبر باندې ایمان راوړ. دا چې دی نو عبادات کوي، د هغوی بعضې صفات الله دې آیاتونو کې اوس بیانوي. لیسو سوا، نه دي برابر. الله فرمایي دوی هغې خلکو سره نه برابروم دي چې دا کوم ایمان راوړی. من اهل الكتاب، بعضې د اهل کتابو، من لپاره تبعیض د من معنی بعضې د اهل کتابونه، امت یو جماعت څه کسان دي، لکه ما ورته ووي څلوېښت کسه د نجران، دوه دېرش د حبشي، او دېرش کسان د روم نه راغلي. دا بعضې یهودو بعضې نسواره وو، قائمتن اغا قائم دی یعنی استقامت تی پتی قائمتن ثابتتن علی الحق چدا ثابت قدم او پا حق باند قائم او پا حق باند محکم پا حق دین باندی او چکل پیغمبر علیہ السلام راغی نبیا دا حق دین اخفل قائمتن قائم پا دین حق باندی یو خیدا صفت بل یتلون آیات اللہ او دیلولی آیاتنا دا خدای پان دا قرآن تلاوت کئی لگیائی آنا اللیل پس حسد شپی کی دے اللہ صفت بیانی تعریف کئی اللہ چنا خلق دا شپی پاسی تحجد و پتین کی او قرآن لولی پات مانزک قرآن لولی لگیائی دا اللہ دا کتاب تلاوت کئی دا دو صفت شو وهم یسجدون دا یسجدون معنی دا یسولون او دوی منز کئی ذکر پس سجدہ کی تلاوت نی یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون پدا سی حالت کی چی دوی منز کئی یعنی دا شپی اللہ تا ولاری او دا قرآن آیاتون لولی دا قرآن تلاوت کئی پا منز کئی وهم یسجدون وهم یسولون یعنی دوی منز کئی دا دو صفت شروع دوی چی یو خو پا دین حق ماننے قائم مخکم او اسم او بلد اللہ عبادت کئی قرآن لولی یؤمنون باللہ ایمان روڑی پا خدای پاک باننے والیوم الاخر او پروز دا اخیرت باننے ویأمرون بالمعروف حکم کئی پا نیکو سرا وینہون عن المنکر او منکول کئی دا بدیر دا صحابه کرام تو پیغمبر علیہ السلام مرگری نو دا اغوی صفت تی صفات نیدی چی یو خو اللہ بان ایمان روڑی روز دا آخرت بان ایمان روڑی خلکو تا دا خیر قبر کئی او دا بدون خلق منی کئی ویسارعون فی الخیرات او دی تلوار کئی پنی کئی دا صحابه کرام دا صفت اللہ بیانی دا یو مسلمان خود پاک دا صفت بیانی چی آغا پنی کو کی تلوار کئی عزت مندو دا تلوار کول پا نیکو کی یعنی دا خکار دی حدیث کی خرازی العجلت من الشیطان تلوار خو شیطان کار دا خو شیطان عمل دی چیار تلوار دی دا خو یو شیطانی عمل دی یو سڑی زرزر موس کئی نو دا خو خبره نه زرزر تلاوت کئی نو دا خو خبره نه عزت مندو علمو لکلی بعضی اعمال دا سی دی هر عمل که تلوار نه بعض اعمال دا سیدی چی آغی کی تلوار پکای او حدیثو که دا آغی ذکر راغلی دی حدیث که راغلی دی چی تاسو پا توبه کی تلوارو کی حس پتنه لگی تاسو لمرگ راش او تاسو توبه و نباسه دخپل گناهو کم کبیره گناهو نی من آغی نا توبه استر او زر توبه استر زکر دا مرگیس پتنه لگی اس که سره کفر و شرک کی دی یا گناہ کبیرہ کئی او دے توبہ نو باسی او تاخیر پکی کئی چیزا سباب او باسم لگ رو دے پس پا توبہ ادگار شک او دے کہ اچانک مرگ راش نو گنانگار بلاش کافر بلاش دے دنیا یا دے وجہ نحا پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو پا توبہ کے تلوار کرے پخپل گناہونو باندے ذرا استغفار کرے اللہ تا توبہ کی گے انو توبہ کے تلوار کول ویسارعون فی الخیرات دی تلوار کئی پنیکو کی ملما دے را حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا حدیث مضمون دے چستا سو مل مراشی ناغت پا خوراک ورکولو کی روٹے وہ کی تلوار کوے چھے روٹے کی اغت ورکوے تلوار پکی کوے چھے مل ما دیر انتظارو نکی ویسارعون فی الخیرات یعنی کے پکار کی تلوار دا سنی کی چھے مل ملا زر سمدستی روٹے و باس بل پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چھے تاسو مریوشی نو پا جنازہ کی تلوار کوے دا غب پا خخولو کی تلوار کوے ایسارے بنا چورے گا پلار و روری دا دوبے نراروان دے چی اغر ہوئے پا گینٹو گینٹو پا روزو پا شپوے و تی خودی بیا پا مقبرہ کی و تا چی دے نو پا گینٹو گینٹو راروان دے بس راروان نو پا تدفین کی تلوار کور دا دا پیغمبر علیہ السلام سنت ویسارعون فی الخیرات دا سی نیکی کی تلوار دا نیکی دا چاگا خپل عمل تا ورویس که نیک عملی کری چاگا نیک بدلا دا چاگی تا غزر ورویس او که گنانگاری چی دا از مکت خالیش چی بد از مکی لاندی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کل یو الک و جنی بلوخ تا ورسی نو دا غوی پا وعده کی تلوار کول دا رواجو نو دا وجه نرستو کول نا زر وعده کول دا دا اولاد حق دی چکلا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اولاد دری حقونه دی چی کل اوشی نو نم ولا خشته کی دا مزیدار نم چی معنی سموی اسلامی نم ولا کی دا دا دا غماشون حق دی دا دا بچی حق دی او بیا چی کلا رالویشی نو دا غا تعلیم و تربیت سیو کا او چی کلا بالغ شی او لویشی و واده تورسی نو واده ولو کا دا پا مور پلار بانده دا دری حق دی نو چه کل انسان دا حقوق برابر کی نو بیای دا بچو نو گیله کی شیر دا بچه زمان حق نو پورا کی او که نسوک دا حقوق نو پورا کی نو بیا دی اغا دا بچو نو گیله نکی شیر دی زمان حق نو پورا کی اگر چه اولاد لپکار دی نا مور پلار قدر و احترام بکی خدا دا چه مور پلار لحظ جواز نیشتا شیر اغا بیا دا بچو نو خپل حق و قواری نو تلوار کول چه کل اولاد بالغ شی الک یا جنه دا غوی زر واده ويسارعون في الخيرات تلوار کئی پنے کو کہ دادا نیکے کار دے کے تلوار پکا بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کل دا مانزو وقت نو پا اول وقت کی منز کو ذکا اس پتن لگی روز تو فکار تیسی و تانا غا فریزر پاتی شی ندی و جنا چو وقت داخل شی نو با زر منز کو پا مانزو کی تلوار دغا تلوار زر زر مانزو کی تلوار نا چه وقت داخل چی نو پا اول وقت که تلوار کول چه منزو شی دا احادیثو که دا بازی بازی نیکه زر کول دا کارونه چه دا ماوی دی که تلوار کول ویسارعون فی الخیرات او دا صحابه کرام دا مسلمانان دا پیغمبر علیہ السلام مرگری اغوی سکی تلوار کئی پنیکو کی اللہ فرمائی وولائک من الصالحین او دا کسان دا دا نیکان ندی پریزگاران دا نیکی دا دا پریزگاری دا دا کم اعمال چی مخت تیر دشپی تحجد کول پمانزه که قرآن ویل دا اللہ پزاد ایمان روڑل پروز دا اخیرت ایمان روڑل امر بالمعروف و نهی عن منکر کول او دا غرنگی بعض نیکی دی چی اغیی که تلوار کول اللہ وی دا دا صالحان و خلکو کار دی دا نیکان و خلکو کار اللہ وی جو سوگ دا اعمال کئی وما يفعلوا من خير سوك چكي نيكي الله فرمائي فلا يكفروه نا شكري بيه ونكليش نا قدري بيه ونكليش دا غدا عمال الله وي ذا پورا پورا بدل واركم ذا قدردان ذاتي يقيني الله دير قدردان ذات الله بدل پورا پورا واركي او پورا نا بلکي الله زمونغ توقون مولا زيادة راكي يو عملوكو نو يو پلس بدل راكي او سمره چې زمون په اعمالو کې اخلاص ډیر وي هغه مر خدای پاک مونږ بدله ډیر راکړي یو په وسو مر راغلی دا یو په یو لاک مر راغلی دا او الله پاک فرمای چې زه ډیر ورکو به حساب ورکو به غیر حساب بدله ورکړي الله پاک به حساب هیڅوک دا غی حساب نشي کوي شلو زر نه نا الله وی ز قدردان ذات فلا یکفرو دا غدا عمل نا شکری به نکریش نا قدری به نکریش والله الله پاک علیم عالم دی بالمتقین فپریزگاران وبان دا د نیکان صفات بیان دا قران اسلوب او طریقه دا چې کله د مؤمنانو د پاره بشارت او د نیکی اجر بیان کریش نورستو د کافرو د پاره د بد اعمال خلقو د پاره د عذاب ذکر کی اوز دیده که خدای پاک دا کافر اللہ فرمائی یو کافر دی او اغا نیک عمل کئی خوچی ایمان پا کی نیشتا اللہ فرمائی دا اغا عمل ما تقابل قبول ندی ان الذین بیشک هغا کسان کفرو چی کافران دی لن تغنی عنهم خلاص پا نکی دیلر اموالهم مالو نددوی ولا اولادهم او نا اولاد ددوی من اللہ یعنی من عذاب اللہ دا عذاب دا خدای پاک نا شیئ انفسیز ذره بر عذاب پا دی دنیا کی دا انسان اولاد گن بچیه نو که یو دشمن خطره یا سبل تکلیف و پریشانی پیراش نو ساره مطمئنی بچی مشتا مقابله با او کرار پا بچو بانده بروسه ساتی یو ساری سره دولت تی که بچیه نوی دولتی و سره پا پیسو با دا کارو باس فالله فرمای چه زما پا دربار کی زما دا عذاب نه ندی دا بچی خلاصونی شی او ندی دا مال خلاصونی شی ان الذین بشک هوا کسان کفرو چه کافران دی لم تغنی عنهم اموالهم خلاص کنو کی دوی لرمالو ندادوی ولا اولادهم او نا اولاد دادوی من الله د عذاب د خدای پاک نشي انسي زره بار عذاب نشي در کول استا مال استا اولاد و اولائک او دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فيها خالدون دیو پر اور کی همیشه همیشه. الله پاک مثال سره واضح کوي یو کافر دی او هغه ډیر عمل کړی دی، صدقې کړی دی، خیراتونه کړی دی، پولونه جوړ کړی دی، روډونه جوړ کړی دی، رفاهی ادارې جوړ کړی دی، خلکو سره امداد کوي، انسانیت خدمت کوي لګیا دی دا کافر. الله پاک فرمایي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی باغ ولګوي، فصل یې کرلی دی، ډېر مزیدار فصل دی، میوه ته ډېر خوشحاله دی چې سخ کال زما پټي ډېر ښه ګني کړي دي او ډېر ښه غنمې کړي دي، باغ مې ډېر کامیاب دی، ښه میوې کړي دي، او هغې باندې اور راشي او ویس وځوي وله د ده په لاس باندې حسم را نشي. دقسې الله فرمایي کافر که ډېر عمل وکړي، ډېر د انسانیت خدمت وکړي، ډېر خیراتونه او صدقې وکړي، خو الله فرمایي ما ته هیڅ سم قبول نه دی داده. لکه څنګه چې د سړي فصل وسوځي او دی ناامیده شي، دقسې الله فرمایي که دا کافر مړ شو نو ده سره به هیڅ سم نه وي په قبر کې، به ده ته هیڅ سم نه وي پراته، د ده عمل قابل قبول نه. مثلو ما ينفقون، مثال د هغې چې خرچ کوي، فی هذه الحیات الدنیا، په دې ژوند دنیا کې څونه نفقې کوي، خیرات کوي، صدقې کوي، خلکو سره نیکې او ښېګړه کوي. کمثل ریح، مثال یې څنګه دی؟ ریح دا هغه هوا دی، فیها سر